الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler kıymetli Müslümanlar 3 ayların mübarek yani çok bereketli, çok feyizli akışı içinde cumalarımız da hızla akıp gitmektedir. Bugünlerin gündüzleri de çok mübarek, geceleri de çok mübarek, kandillerle süslü, rahmet-i ilahiye ile dopdolu günlerin içerisindeyiz. İşte Ramazan-ı Şerif'ten önceki kandiller bitti. İnşallah sıhhat ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'i idrak edeceğiz. Ramazan'ın içinde de Kadir gecemiz var. Leyletül Kadir dediğimiz, Kur'an'da beyan edilen Kadir gecemiz var. Allah-u Teala bütün bu günleri ve geceleri hakkıyla değerlendirmeye çalışan, rahmetine ve rızasına nail olan salih kullarının arasına bizleri de ilhak eylesin. Bu güzel günler böyle akıp giderken, tabii bütün dünyada ve dünyanın da üzerinde yaşayan Müslümanların, Müslümanların içinde de bizim ülkemizde, Türkiye'mizde, coğrafyamızda yaşayan Müslümanların alakadar olması gereken meseleler var. Müslümanları çok yakından ilgilendiren meseleler var. Ağzının sesini fazlaştılar galiba. Biraz kız. Biraz daha kız. Ne gereği var? Evet. Asrımızdaki, devrimizdeki iletişim araçları diyorlar. İletişim, uydurma bir kelime ama kullanılıyor. Yayın vasıtaları, televizyonlar, radyolar, telexler, telgraflar ve daha binlerce haberleşme araçları. Bunların topuna birden iletişim araçları diyorlar. Yavurcası teleko, yani uzakları yakına getiren, uzaktaki haberleri, uzaktaki olayları, uzaktaki eylemleri insanların evine taşıyan, önüne taşıyan, ekranlara, radyolarına taşıyan telekomünikasyon, telekom diyorlar. Yani iletişim. Böyle bir asırda yaşayan Müslümanların dünyadaki meselelere yabancı kalması mümkün değil. Yeryüzündeki Müslümanların meselelerine, davalarına, dertlerine, hallerine, yollarına, başlarına gelen musibetlere, belalara, sıkıntılara habersiz kalması mümkün değil. İlgisiz kalması mümkün değil. Eskiden bu kadar iletişim araçları, haberleşme araçları yoktu. Haberimiz olmuyordu. Duymuyorduk, işitmiyorduk, bilmiyorduk. Ama şimdi hiç kimse duymuyorum, işitmiyorum diyemez. Alakadar değilim, neme lazım, bana ne diyemez. Dünyanın öbür ucundaki olay aynı gün diğer tarafa ulaşabiliyor. Dinleniyor, seyrediliyor, takip ediliyor. Duymadım demek, işitmedim demek, anlamadım demek mümkün değil. O bakımdan dünya Müslümanlarının birbirini anlaması, birbirini dinlemesi, birbirinin dertleriyle, sıkıntılarıyla alakadar olması geçmiş yıllardan daha fazla şimdi önem kazanmıştır. Daha fazla değer kazanmıştır. Şimdi daha çok sorumluyuz. Eski Müslümanlar vallahi bizim kadar sorumlu değillerdi. Şimdi biz daha sorumluyuz. Daha mesulüz. Daha çok mükellefiz. Daha çok ilgilenmek zorundayız. Daha çok zihnimizi, aklımızı, ilmimizi bu istikamette geliştirmek zorundayız. Böyle bir tablo içinde işte bilhassa bu haber kaynaklarında, haber araçlarında, muhabere, haberleşme, haberleri takip etme kaynaklarında bugünlerde en çok konuşulan, en sık konuşulan kelimelerden birisi temizlik kelimesi. Temiz eller, temiz siyaset, temiz devlet, temiz insanlar, yani temiz ve temizlik kelimeleri farkındaysanız çokça kullanılmaya başladı. Temiz eller operasyonu, efendim temiz siyaset, siyaset kirlenmiş, insanlar kirlenmiş, kendileri söylüyorlar. Sistem kirlenmiş, devlet kirlenmiş, temiz devlet, temiz siyaset istediğine göre demek siyaset kirlenmiş. Temiz kelimesi kirlenmiş olan bir şeyin karşısına çıkan bir kelimedir. Bir yerde temizlik ihtiyacı varsa orası kirlenmiş demektir. Temiz siyaset kelimesi çok kullanılmaya başladıysa demek ki siyaset kirlenmiştir. Bu kirlenmekten maksat nedir? Kirlenen nedir? Kirlenen neyin nesidir? Temiz elden maksat nedir? Bu kelimelere yüklenen manaları bilmek lazım. Ne demek istiyorlar? Neyi anlatmak istiyorlar? Anlattıkları şeylerde samimi midirler? Siyaset adamları samimi mi değil mi? Temizlemeye kalkanlar kirli dedikleri insanlardan daha temiz mi değil mi? Temiz olmayanlar nasıl temizlik yapacaklar? Temizlikten nedir kastedilen mana? Maddi temizlik mi, manevi temizlik mi? Bütün bunlar Müslümanlar tarafından bilinmesi lazım. Çünkü her gün konuşuluyor. Televizyonlar, haber spikerleri, efendim radyolar, gazeteler sürekli bunları yazıyor, konuşuyorlar, tartışıyorlar. Temiz eller, temiz siyaset, temiz devlet, temiz yönetim, temiz politikacı. Bunları dinleyen Müslümanlar bir değerlendirme yapmazlarsa, bunların manasını, maksadını anlamazlarsa belli bir neticeye gidemezler. İşte bugünkü dersimizi yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in hürmetine, Ramazan'da bir Müslümanın temizleneceği manevi temizlik dediğimiz, hem maddi temizlik hem manevi temizlik bakımından Ramazan-ı Şerif'in üstüne yoktur. Ramazan kadar insanı temizleyen, toplumu temizleyen, cemiyeti temizleyen ikinci bir mübarek bir ay bulamazsınız. Bakın göreceksiniz, Ramazan-ı Şerif gelir gelmez olaylarda, eylemlerde mutlaka bir azalma, rahatlama göreceksiniz. Polis teşkilatı ve sağlık teşkilatı, bilhassa iki teşkilatta belirli bir rahatlama, belirli bir hafifleme anında görülmeye başlıyor. Sağlık teşkilatı, hastahaneler, klinikler, laboratuvarlar Ramazan geldiği zaman rahatlamaya başlıyorlar. Hastaların sayısı azalıyor. Hastahanelere akın akın insanların akışında bir yavaşlama başlıyor. Oruç tutmaya başladınız. İğne olmak isteyenler tehir ediyor. İnsanlara belli oranda bir şifa geliyor, hafiflik geliyor, rahatlık geliyor, değişiklik geliyor. Polis teşkilatı, güvenlik teşkilatı rahatlamaya başlıyor. Niye? İçkinin azaldığını görüyorsunuz, eğlencenin azaldığını görüyorsunuz. İnsanlar oruçlu oluyor, oruçlu adam kavga etmiyor, çatışmaya girmiyor, sabırlı oluyor, tahammüllü oluyor, kafası bozulmuyor, zihni bozulmuyor, sükunet içinde kalmayı, ben oruçluyum diyor, aman bozulmasın, aman aksilik olmasın, sabır, tahammül, sükunet içine giriyor, olaylarda bir azalma, eylemlerde bir azalma ve polis teşkilatı da bir rahatlamaya giriyor. Ramazan'da göreceksiniz bunları. Temizlik ayı. Hem maddi hem manevi. Böyle bir ayın da yaklaşmasını vesile kabul ederek temiz ellerden, temiz siyasetten, daha doğrusu temizlikten ne anlaşılması gerektiğini bugün sohbetimizde sizlere arz etmeye çalışayım. Derse başlarken okuduğum bir ayet-i kerime, Sure-i Bakara'da, Bakara Sure-i Celilesi'nin 151 numaralı ayet-i kerimesini okudum. Bu ayet ile meselemizi, mevzumuzu, konumuzu genişletmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki, كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا Sizin toplumunuza, toplum diye bir şey var, insanların bir arada yaşamasına toplum diyoruz. Toplum, topluca, bir arada anlamına geliyor. Allah-u Teala insanları öyle yaratmış ki, bu insanlar yalnız yaşayamıyorlar. Yalnız yaşamak mümkün değil. İnsanları Cenab-ı Hak hususiyle tek başına, yapayalnız, ıssız bir yerde, kimsesiz, yapayalnız yaşayamayacak bir varlık olarak yaratmış. Yaşamak mümkün değil. Mutlaka bir araya geleceksiniz. Cennette bile yalnız yaşamak bir felakettir. Hazreti Adem aleyhisselam hepinizin bildiği gibi cennetteydi. Yalnızdı. Fakat Cenab-ı Hak yalnız kalmasın, yalnızlık içinde kalmasın diye Hazreti Havva'yı yarattı. Ona bir eş yarattı. Kur'an'da bunlar hep açıklanmış. Yalnızlık mümkün değil, yalnız kalmak mümkün değil, yalnız yaşamak mümkün değil. İnsan bir toplum içinde yaşamak zorundadır. Toplu halde yaşamak zorundadır. Böyle olunca o toplumu teşkil eden insanların, fertlerin, tek tek insanların bir araya gelmesiyle toplum meydana geliyor. Bu toplumu yönlendirecek, o insanlara kılavuzluk edecek, o insanlara yol gösterecek, yön gösterecek, o insanları eğitecek, o insanları yönetecek bir rehber lazım. Kılavuz dediğimiz, rehber dediğimiz bir kimse lazım. İşte Cenab-ı Hak buyuruyor, kemâ erselnâ fîküm, size, sizin toplumunuza rasûlâ, rasûl dediğimiz bir kılavuz gönderdik. Erselnâ, gönderdik. İrsal, Arapça göndermek demek. Ersele, yursilu, irsal. Göndermek. Esnafın arasında hani mal göndermek için kullanılan bir evrak var. İrsaliye diyorlar. İrsaliye. Onunla bir malı gönderiyor. İrsal, göndermek. Erselna, gönderdik. Fikim size, fikim size. İnsan topluluklarını. Resul'a, peygamber gönderdik. Cenab-ı Hakk'ın insan toplulukları üzerindeki değişmez kanunlarından birisi de peygamber göndermektir. Erselna fikum rasula. Öyle bir resul ki, elçi ki, kılavuz ki, minküm, sizin içinizden, sizden birisi diyor Cenab-ı Hak. Hani gökten bir peygamber indirmiyor. Hangi kavim, hangi topluluk, hangi cemiyet murad edilmişse o cemiyetin içinden, o toplumun içinden birisini Cenab-ı Hak kılavuz olarak, elçi olarak gönderiyor. Minküm, sizden birisi, insan olacak. Yani Cenab-ı Hak insanlara yine kılavuz olarak insanların içinden seçtiği birisini gönderiyor. Melek olmaz. Yani insanlara melek bir peygamber olmaz. Meleklerin yapısı, kabiliyeti, karakteri, halleri tamamen insanlardan farklı olduğu için insanlara peygamberlik yapacak yine bir insan olması lazım. Melek olmaz. Onun için Cenab-ı Hak sizin içinizden birisini size kılavuz yaptım diyor. Elçi, Resul, Resul'a. Bu elçilerin, rasullerin, nebilerin, peygamberlerin işi nedir? Ayet devam ediyor. Yetlu aleyküm ayatina. Sizin üzerinize bizim ayetlerimizi okurlar. Ayet okumak. Peygamberler toplumun huzuruna çıkarken, topluma hitap ederken, topluma yön vermek için çıktıkları zaman okudukları bir şey var. Nedir? Allah'ın ayetleri. Ayet okuyacaklar. Yani peygamberler topluma mesaj veren adamlar, mana veren adamlar, topluma yön veren insanlar, topluma yol veren insanlar. Ama bunu neyle yapıyorlar? Yetlu aleyküm ayatina. Allah'tan aldıkları ayetleri okuyarak yapıyorlar. Kendi kafalarından bir şey söylemiyorlar. Şimdi peygamberlerin yolu bu. Bakın ayet devam ediyor. Yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm. Arapça. Zekka, yüzekki, tezkiye. Tam Türkçe karşılığı temizlemek. ve yüzekkiküm, sizi temizliyorlar. Size Allah'ın ayetlerini okuyorlar ve sizi temizliyorlar. Bakın temizlik başladı. Demek ki kirlenmiş bir toplumu, kirlenmiş bir siyaseti, kirlenmiş bir idareyi, kirlenmiş bir sistemi, kirlenmiş bir bürokrasiyi, kirlenmiş bir eğitimi, kirlenmiş bir yönetimi, kirlenmiş bir üretimi, kirlenmiş bir tüketimi temizlemenin yolu Hazreti Muhammed Mustafa'dan geçiyor. Parlamentodan geçmiyor. Kur'an'ın metodunu söylüyorum. Ayet ortada. Yetlü aleyküm ayatina ve yüzekkiküm. Peygamberler toplumu temizlerken Kur'an'dan ayet okuyorlar, arkasından toplumu temizliyorlar. Bakın şimdi toplumu temizlemeye kalkanların hiçbirisinin ağzında Kur'an-ı Kerim yok, elinde Kur'an-ı Kerim yok. Biz inanmıyoruz. Kur'ansız toplum temizlenmez, öyle mi değil mi? Peygamberlerin metoduna, usulüne aykırı. Neyle temizleyeceksiniz? Eğitim sisteminizden Kur'an-ı Kerim'i çıkartmışsınız. Yönetimden Kur'an-ı Kerim'i çıkartmışsınız. Kur'an'ı dışlamışsınız. Kur'an'ı hayatın dışına atmışsınız. Bir insan öldükten sonra Kur'an-ı Kerim onun ruhuna okunacak hale gelmiş. Hayata hitap etmiyor, topluma hitap etmiyor. İnsanların ticaretine, idaresine, yönetimine Kur'an-ı Kerim'i karıştırmamışsınız. Neyle toplumu temizleyeceksiniz? Eline Kur'an-ı Kerim'i almayan insanlar hangi temiz ellerden bahsedecek? Bakın Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak takdim ederken ne diyor? La yemessuhu illel mutahherun. Temiz olmayanlar Kur'an-ı Kerim'i eline alamaz. Abdest almadan Kur'an'ı elinize alamazsınız. Bak temizliklerden başlıyor. Eğer siyaset kirlendiyse, politika kirlendiyse, parlamento kirlendiyse, yönetim kirlendiyse, hiçbir sistem, rejim, idare bu toplumu temizleyemez. Bu toplumu temizlemek için Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği Kur'an gerekir. Bunu söylemek zorundayız. Yarın Cenab-ı Hak soracak, niçin söylemedin? Biz de ya Rabbi söyledik diyeceğiz. Şu kürsünün sorumluluğu var. Niye çareyi söylemedin, niye çözümü söylemedin, niye benim kitabımı söylemedin diye Cenab-ı Hak soracak diye bunu söylüyorum. Bir topluma Cenab-ı Hak ceza verse bile, azap etse bile Allah'ın kitabını söylemek zorundayız. Vallahi şöyle bir ayet var Kur'an'da. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Allah'ın azap ettiği, Allah'ın rahmetini kestiği, Allah'ın üzerlerine bela üstüne bela yağdırdığı şu topluma niçin vaaz ediyorsunuz? Niçin Kur'an'dan ayetler okuyorsunuz diye sorulduğu zaman kalu maziraten ile rabbiküm. Rabbimiz yarın hocaları hesaba çektiği zaman biz söyledik ya Rabbi, biz mazuruz, biz söyledik, biz söyledik demek için söylüyoruz diyor. Söyledik. Kur'an olmadan toplumu temizleyemezsiniz. Temiz ellere inanmıyoruz. Temiz bir yönetimin kapısı Kur'an'dan geçer. Hazreti Muhammed Mustafa'dan geçer. Sünnet-i Muhammediye'den geçer. Hades'ten, taharetten geçer. Necasetten, taharetten geçer. Tevhid'den geçer. Şirkten temizlenmekten geçer. Şirkin içindeki adam temiz olamaz. Şirk diye bir şey var. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ Bakın ayet bu. Müşrikler tepeden tırnağa necistirler, pistirler diyor. Müşrik kimdir? Bunlar anlaşılmadan temizlik anlaşılmaz. اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ İçkinin her çeşidi, kumarın her türlüsü, kumar, şans oyunlarının, piyangoların her çeşidi, putların ve heykellerin her çeşidi, رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Şeytanın eylemlerinden pisliktir diyor Allah-u Teala. İçkinin içildiği toplum temiz olamaz. Kumarın başını alıp gittiği toplum vallahi temiz olamaz. Kur'an böyle söylemiyor. Kur'an'ın anlatması böyle değil. İnnemel hamru, içkinin her çeşidi pisliktir. Vel meysiru, kumarın her çeşidi pisliktir. Bakın şu terör hadiselerine. Bakın PKK'yla kumarbazların arasında müthiş bir bağlantı var. Kumar kralı diyor. Ya kumar iyi bir şey midir ki kumar kralı, kral kelimesini kullanıyorsunuz? Halkının %99'u Müslüman olan Türkiye, kumarda dünyada ikinci. Kumar oynatmakta, kumar işletmekte, milli piyangoda, kumarhanelerde, kumarhanelerin, otellerin, kumar köşelerinin yapısı itibar dünyada ikinci geliyor. Bu toplum vallahi temiz olamaz, billahi temiz olamaz. Siyaset adamları yanıltıyor, şaşırtıyor, atlatıyor. Gerçekleri söyle, Kur'ansız siyaset olmaz, Kur'ansız taharet olmaz, Kur'ansız hiçbir temizlik olmaz. Bunları söylemekle mükellefiz. Temiz eller imandan geçer. Bakın el kelimesinin üzerine biraz durmamız lazım. Zamanımız yetersiz olduğu için hangisini daha öne alayım, hangisini daha evvel söyleyeyim diye zorlanıyorum. Zaman yetersiz. Mekanımız, zamanımız çok sınırlı, çok kısıtlı. Cemaat-i Müslümin geç geliyor, zor geliyor, zahmetli geliyor. Kürsüde meseleleri anlatmaya zaman kalmıyor, vakit kalmıyor, sıra kalmıyor. O bakımdan acele ediyorum, hangisini söyleyeyim, hangisini öne alayım, hangisini sona bırakayım. Şaşkınlık içinde kalıyoruz. Kardeşler, temiz el tabiri bugünlerde çok kullanılıyor. Görüyorsunuz, temiz el, temiz eller, temiz eller operasyonu. El nasıl temiz olacak? El dediğimiz şu, 5 tane parmağın takılı bulunduğu el. Elde parmaklar bulunur. 5 tane parmak. Dünya kurulduğu günden bugüne kadar 5 tane parmak var bir tane elde. 5 parmak. Onun için pençe derler. Eskiden pençe. Pençe Farsça bir kelime. Penç 5 demek. Penç 5. Yek, du, si, çar, penç. Pençe beşli anlamına, 5 parmak anlamına geliyor. 5 tane parmak var. El dediğimiz zaman parmakları hatırlayacaksınız. Parmak olmaz olmasaydı el olmazdı. Peki parmaklarda ne var? El deyince parmaklar aklınıza gelecek. Parmak deyince aklınıza bir şey gelmesi lazım. Ne var parmaklarda siz söyleyin. Parmak ucu, parmak izi. Hepinizin parmaklarında iz var, iz. Buna parmak izi deniyor. Parmak izi. Ne var bu parmak izinde? İşte bugün bütün dünyanın kabul, ilim adamlarının, fen adamlarının, tıp adamlarının, bütün biyoloji alimlerinin ittifakla tereddütsüz, tartışmasız kabul ettiği bir gerçeği kabul etmiş oluyorsun. Nedir? Yeryüzünde kaç milyar insan bugüne kadar gelip geçmişse, bugün de dünyada kaç milyar insan varsa, bugünden sonra kıyamete kadar kaç milyar insan gelip geçecekse, hepsinin parmaklarının izlerini Allah teker teker ayrı yaratmış, hiç kimsenin parmağının izi öbürüne benzemiyor. Hayret etmiyor musunuz? Yeryüzünde bundan daha çok hayret edilecek ikinci bir şey gösterin bana. Hiç kimsenin parmağının izi bir diğerine hayatta benzetilmemiş. Hepsi orijinal. Taklidi mümkün değil. Fotokopisi yok. Aynısı mümkün değil. Tıpkısı mümkün değil. Herkesin parmak izi tamamen orijinal, müstakim, bağımsız olarak hiç kimseye benzetilmemiş. Buna bir mana vermiyor musunuz kardeşler? Buna bir anlam vermiyor musunuz? Bir hadisenin, bir olayın, bir vukuatın hemen arkasından polisin ilk vazifesi, ilk operasyonu, parmak izlerin operasyonu, parmak izlerin tespit etmek midir, değil midir? Parmak izi görüyor musunuz? Eskiden beri nasıl ortaya çıktı? Hani bir şey olduğu zaman derler, bu işte falancanın parmağı var. Parmaktan maksat parmak izidir. Bu işte falancanın parmağı var. Parmak, işte bu. Parmak izi var. Silinmesi mümkün değil. Taklidi mümkün değil. Bir başkasına benzetmek mümkün değil. Kopyasını çekmek mümkün değil. Fotokopisini çekmek mümkün değil. Bu neyi? Buna bir mana vermek gerekmez mi Müslümanlar, kardeşler? Herkesin parmağının izi orijinal. Kabili taklit değil. Değiştirmek mümkün değil. Bozmak mümkün değil. Atmak mümkün değil. Ancak parmağınızı keserseniz kurtulabilirsiniz. Çok kısaca arz edeyim buradaki manayı, nükteyi. Buradaki muazzam, muhteşem manayı çok kısa temiz eller kelimesinden anlaşılması gereken mana bakımından söylüyorum. Çok konuşuyorlar, çok konuşmaya, çok tartışmaya başladılar. Temiz eller, temizlik efendim, temiz siyaset, temiz devlet, temiz yönetim, temiz parlamento. Bu kelimeler nedir? Temiz elden maksat nedir? Bir el nasıl temiz olur? Temizlik nasıl olur? Bunların çok geniş anlatılması lazım. Halkın tereddütlerini, şüphelerini ortadan kaldırmak lazım. Ne anlaşılması gerektiğini anlatmak lazım. Madem ki herkesin parmak izleri hiç kimseye benzetilmemiş, demek ki herkes bu noktada şöyle düşünmesi lazım. Bu noktada Çankaya'da oturan Cumhurbaşkanından geceleyin sokakta gece bekçiliği yapan vatandaşa kadar herkesin bu noktada şöyle düşünmesi lazım. Parmak bakımından diyorum. El ve parmaklar bakımından. O zaman herkesin parmak izi hiç kimseye benzemiyor. Taklidi mümkün. Asla kopyası, benzeri, fotokopisi olmuyorsa bu şunu ifade eder. Misal olarak arz edeyim. Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'un içinden çıkılmaz meselelerinden birisi de trafik meselesi. Gerçi bütün Türkiye bu konuyla alakalı ama İstanbul'da daha beter, daha korkunç. Trafik. Trafiğe çıkan arabalar var. Taksiler, özel arabalar, otobüsler, minibüsler, kamyonlar. İşi uzatmayalım. Diyelim ki İstanbul'da 3 milyon özel otomobil var. Şahısların malı kullanıyorlar, özel otomobil. 3 milyon otomobil deyince soruyorum size, bu otomobillerde hiçbir birine benzemeyen, asla birbirine benzememesi gereken bir şey bulunması lazım. O şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Plaka. Hiç benzemez. Hepsinin plakaları ayrıdır. Aynı plakadan iki araba bulamazsınız. Olmaz, aykırıdır. Kanuna, nizama aykırıdır. Niye, ne olur ya? Aynı plakadan 10 tane araba olsun. Olmaz. Niye? bu araba bir suç işlediği zaman, kaza yaptığı zaman, bir adama çarptığı zaman, bir olaya karıştığı zaman, bu arabanın başındaki şoförü, içindeki adamları nasıl bulacaksınız? Nerede yakalayacaksınız? Kimi yakalayacaksınız? Demek ki hesaba çekilmesi mümkün olsun, kolay olsun, anında bulunsun, sorumlusu ortaya çıksın diye her arabaya trafik idaresi ayrı ayrı plaka takmış. Ha, şimdi mesele çözüldü. Demek ki insanları yaratan Allah da teker teker hesaba çekeceği için, teker teker sorguya çekeceği için, teker teker hayatının, ömrünün, kazandıklarının, kaybettikleri hesabını soracağı için herkesin parmağının izini ayrı ayrı yaratmış. Var mı farkı? Nereye kaçacaksınız? Temiz eller operasyonundan bahsedenler evvela bu noktadan işe başlaması lazım. Ellerimizi tanzim eden kudret kimdir? Parmaklarımızı tanzim eden kimdir? Parmaklarımızın izlerini, parmak izlerini takdir eden, taksim eden kimdir? Allah'a inanmadan, Allah'ın kanunlarını uygulamadan, ilahi nizamı almadan temiz eller olamaz, temizlik olamaz, temiz siyaset olamaz. Hayatınızın hesabını vermeye iman etmeniz lazım. Bakın Kur'an ifade ediyor. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ. Bak ilimden bahsediyor. Hakkında ilminiz, yeteri kadar ilminiz ve araştırmanız olmayan bir meselenin peşine düşmeyin. Bu Kur'an ayetidir bu. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ. İlminiz yok, araştırmanız yok, ihtisasınız yok. Düşme peşine. Niçin ne olur düşersem yerli yersiz, manalı manasız, araştırmalı araştırma ağzıma geleni söylersem, elimden geleni yaparsam, ulu orta konuşursam, yaparsam, edersem ne olur? Kur'an haber veriyor. İnne sema'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ula mes'ula mes'ula. Çünkü kulaklarınız, çünkü gözleriniz, çünkü elleriniz, çünkü ayaklarınız, çünkü dişleriniz, çünkü tırnaklarınız, çünkü bütün organlarınız, kalbiniz, vicdanınız kâne anhu mes'ûlâ. Allah'a karşı hepsi sorumludur. Ey imza atmakla mükellef olan, imza atmakla yükümlü olan bürokrat. Bürokrat, bakın bürokrat diyorlar. Yani bir işin başında imza yetkisi olan, selahiyet sahibi, yetki sahibi, yönetimde mühim bir işin başındaki adam, yönetim adamı. Bunlara bürokrat diyorlar işte, yönetici bunlar. Devleti işleten adamlar, eline kalemi alıp imza atarken parmaklarının ucunda tuttuğu kalemi çalıştırmadan parmağının izlerini tanzim eden, Allah'ı hatırına gelmeden, Allah'ı hatırına getirmeden, ahireti, sorguyu, suali, Allah'a vereceği hesabı aklına getirmeden imza atan bürokratın bu ülkeyi temizlemesi mümkün değildir. Boş yerleri dolduralım. Mahfilde de boş yer var diyor Şaban Hocam. Herkes mümkün mertebe mahfildeki boşluklar dolduralım ki ayakta veya dışarıda kimse kalmasın. Üst katta mahfilde boşluklar var. İnne's sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ula. Başka nasıl temiz olacaksınız? Hayatının hesabını Allah'a vereceğine inanmayan bürokrat, hayatının hesabını Allah'a vereceğine inanmayan cumhurbaşkanı, vallahi toplumu temizleyemez, toplumu yönetemez, sorumsuzluk içinde memleket çalkalanır gider. küllü ulaike kâne anhu mes'ûlâ. Ey Müslüman, ellerinden sorumlusun. Attığın imzadan sorumlusun. Yazdığın yazıdan sorumlusun. Ağzından çıkan kelimeden sorumlusun. Açıklamadan sorumlusun. Yalanından, aldatmadan sorumlusun. Bu temel değerleri, bu Kur'ani değerleri, bu İslami değerleri ilkokuldan itibaren çocuklarınıza veremiyorsanız temiz toplum, vallahi beklemeyin, billahi beklemeyin. Mümkün değil. Boşuna çırpınıyorsunuz. Parlamento boşuna çırpınıyor, temizleyemezler. Allah'a vereceği hesabı başa almadan, önüne koymadan, daha eyleme, işleme başlamadan kıyamet gününü, hesap gününü, yevmi hesabı, yevme yakumül hesap sırrını ortaya koymadan makama gelen adamlar toplumu kirletirler, temizleyemezler. Hırsızı önleyemezsiniz. Hayatının hesabını yaratıcısına vermeye inanmayan bir müteahhitten temiz bir iş, dürüst iş bekleyemezsiniz. Çakılı çalar, kumu çalar, çimentoyu çalar, demirden çalar, müteahhit temiz olamaz. İnanmayan, ahirete, hesap gününe inanmayan devlet adamı, memur, amir temiz olamaz, temizleyemez. Evvela onların temizlenmesi lazım. Evvela vicdanların temizlenmesi lazım. Kelime-i tevhid ile, Kur'an ile, sünnet ile, Muhammed Mustafa ile temizlenmesi lazım. Ne temiz elleriymiş. Daha parmağının ucundaki parmak izinden haberi olmayan gafil oğlu gafiller. Siz mi toplumu temizleyeceksiniz? Temiz siyasetmiş. Kim kimi temizleyecek? Tepeden tırnağa hepsi pislik içinde. Uyuyan uyuyanı uyandıramayacağı gibi kirlenmiş adam kirlenmiş adamı vallahi temizleyemez. Ancak arınmış adam kirlenmiş adamı temizleyebilir. Sistem tepeden tırnağa kirlenmeyi kir üretiyor, pislik üretiyor. Düşünün ki %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de Allah aşkına şöyle bir genel çerçeveyi düşünün. Araştırmalara ilgi gösterin. Tespitlere, teşhislere dikkat edin. Konuşuluyor bunlar. Şu anda dünya milletleri içerisinde sigara tüketiminde, bakın sigara tüketimi, sigara içimi, sigara tüketiminde vallahi Türkiye dünyada şu anda birinci geliyor. Düşünün yani en azından söylüyorum. Dünya sigara tüketiminde bir numara Türkiye. Sigaranın neresi temizlik? Evvela adam kendi akciğerlerini kirletiyor, kendi içini kirletiyor. Kendisine saygısı yok. Sigara içen adamın kendisine saygısı yok. Kendi ciğerlerine, kendi sağlığına, kendi varlığına saygısı yok bu adamın. Topluma saygısı olur mu? Çevreyi kirletiyor. Oksijen dediğimiz hayatımızın en önemli unsuru olan temiz havayı içtiği sigarayla kirleten adam vallahi sorumsuzdur. Billahi sorumsuzdur. Mükemmel insan olamaz. Ne Müslümanlığı ya sen külahıma anlatın siz Müslümanlığı. Müslüman sorumlu olacak. Ne yaptığının bilincinde, neyi içtiğinin, neyi töktüğünün, ne yaptığının bilincinde olmayan adam Müslüman olur mu? Ne yapıyorsunuz siz? İki, bakın açık söylüyorum, bütün tespitleri inceleyebiliriz, bütün araştırmalardan faydalanabilirsiniz. Halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen ve şimdi de siyaset kirlendi, yönetim kirlendi, parlamento kirlendi, özel tim kirlendi, efendim polis teşkilatı kirlendi diye yanıp yakılan insanlara bakın. halkının %99'u Müslüman olan ülkede, şu anda dünyada alkol tüketiminde vallahi 3. sıradayız bütün dünyada. Hani Müslümanlar alkol kullanmazdı, içki kullanmazdı. Alkol tüketiminde dünya 3.'süsünüz. Türkiye Cumhuriyeti'ni söylüyorum. Alkol açın Kur'an'ı bakın, vallahi pisliktir diyor. İnnemel hamru, içkinin her çeşidi ricsün, ricis Arapça necis demek, pisliktir. Allah katında içki içen adam vallahi domuzun idrarını içmekten daha kötü bir iş yapmıştır. Domuz idrarı. Söylerken bile nefret ediyorum. Ama pisliktir. Ama bunu içiyorlar. İçiliyor, satılıyor, alınıyor, ruhsat veriliyor. İşte bakın yılbaşı yaklaştı. Hele bir de 5 gün tatil yaptılar ki tonlarca şarap içilecek. Bunun günahını kim çekecek? Gazinolar bayram ediyor. Gece kulüpleri bayram ediyor. Oh diyor, hükümet 5 gün tatil yaptı. Bir günlük sarhoşluk yetmeyecek. 5 gün eğlence, 5 gün şarap, 5 gün hindi, 5 gün pislik. Ona kalkıp da toplum kirlenmişti, temizleyelim. Nasıl temizleyeceksin sen? Alkol olan bir ülke temizlenemez. Olayları önleyemezsiniz. Yılbaşı gecesinde sarhoş olup da evine gidemeyenlere geçen yıllarda polis yardımcı olmuyor muydu? Sarhoşum gel servisleri kurulmadı mı? Evinin yolunu bulamayanları polis evine götürmedi mi? Böyle düzen olur mu? Böyle yönetim olur mu? Kime hizmet ediyorsunuz? Neye hizmet ediyorsunuz? Temiz toplum nasıl olacak? Alkolün yoğun şekilde üretildiği ve tüketildiği ülkede nasıl olayları önleyeceksiniz? Nasıl trafik kazalarını önleyeceksiniz? Nasıl belaları önleyeceksiniz? Siz kimi aldatıyorsunuz? Siz kimi kandırıyorsunuz? Kumar, işte görüyorsunuz. Dünyada kumarda Türkiye 2. Hem de dünya Müslümanları arasında nüfusunun %99'u Müslümanmış. İnsan güler ya. Müslüman bir ülkede bu kadar alkol tüketilir mi? Bu kadar kepazelik olur mu? Bu kadar yılbaşına hazırlık olur mu? Sabahlara kadar alkol içilir mi? Nasıl Müslümanlıkla bir araya getiriyorsunuz? Ezan okundu mu? Uzatmayalım. Kardeşler, bu konu çok geniş bir konudur. Temiz toplum nedir? Temiz siyaset nedir? Temiz eller nedir? Allah'a inanmadan, ahirete inanmadan, Hazreti Muhammed Mustafa'yı kılavuz kabul etmeden, dünyamızı, eşyamızı, maddemizi, yönetimimizi, tüketimimizi, üretimimizi Kur'an'a uydurmadan toplum temizlenebilir mi, temizlenemez mi? Bu konuyu daha sonraki cumalarda açıklamak üzere Cenab-ı Vacibül Vücud cümlemizi ve cümle ehli imanı yaklaşan Ramazan-ı Şerif hürmetine affu mağfiret eylesin. Ramazan'a az kaldı. Ramazan'a hazırlıklarla alakalı da sohbet yapmak lazım. Ama inşallah mümkün mertebe bu konuları Ramazan boyunca mübarek gecelerde, teravih öncesi vaazlarda sohbet etmeye devam edeceğiz. Mümkün mertebe gönlümüzü, vicdanlarımızı, cüzdanlarımızı, kasalarımızı, keselerimizi, imkanlarımızı Ramazan'da insanların hizmetine ve himmetine açalım. Ramazan rahmet ayıdır diyoruz. Esas rahmet ayı olması için kasapların etin kilosunu şöyle %30, %50'ye kadar ucuzlatması lazım ki ben Ramazan ayına rahmet ayı diyeyim. Ramazan'da da etin kilosu 500 binse, şimdi de 500 binse, Ramazan rahmet oldu, neden belli olacak? Fakir fukara eziliyorsa Ramazan'ın rahmet olmasının ne anlamı var? Kardeşler, zenginler, müminler, sanayiciler, iş adamları, Ramazan'da imkanlarınızı açın, insanlara, yetimlere, öksüzlere, memurlara, işçilere yardımlaşmaya, kucaklaşmaya, paylaşmaya açın imkanlarınızı. Bugün varız, yarın yokuz. İşte bakın, Vehbi Koç yok dünyada. Hem de kemikleri bile yok dünyada. Nereye gittiği belli değil. İbret alın, hikmet alın, ders alın Allah aşkına. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin. Amin. Rıza ve rahmetine cümlemizi nail eylesin. Hak Teala gönüllerimizi, vicdanlarımızı, gönüllerimizi kendisi rahmetiyle, feyziyle yıkadığı gönüllere, temizlediği ruhlara